To najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar. Yo, Mediamarkt. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 17. Zapis trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. To dla nas impuls do zwycięstwa w walce o wolność, mówi laureatka pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado. Mieli ustawiać przetargi w jednostkach wojskowych. 16 osób, w tym dwóch byłych żołnierzy w rękach CBA. Według czeskiego Związku Łowieckiego ktoś naszym południowym sąsiadom podrzuca niedźwiedzie. To olbrzymie uznanie dla walki wszystkich Wenezuelczyków jest impulsem do zrealizowania naszego zadania zdobycia wolności. Tak o pokojowej Nagrodzie Nobla mówi tegoroczna laureatka Maria Corina Machado. Liderka wenezuelskiej opozycji została uhonorowana za niestrudzoną pracę na rzecz demokratycznych praw Wenezuelczyków i pokojowej transformacji od dyktatury do demokracji. Komitet Noblowski wybrał Marię Corina Machado spośród 338 zgłoszeń. Komentarze zebrała Martyna Szymczakowska. Zdaniem profesora Pawła Łukowa z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego wybór Marii Coriny Machado pokazuje wagę, jaką Komitet Noblowski przywiązuje do demokracji. Dążenie do celu, przywiązanie do pewnych wartości, tak jak szacunek dla jednostki, wolność indywidualna, wolność słowa, że ma fundamentalne znaczenie i może zmienić świat. W ubiegłym roku Maria Corina Machado chciała wystartować w wyborach prezydenckich, ale reżim wycofał i zablokował jej kandydaturę. To wojowniczka o wolność, komentuje profesor Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki UW. Maria Corina Machado walczyła i z prezydentem Chavezem, i potem z prezydentem Maduro. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A więcej o liderce wenezuelskiej opozycji, nagrodzonej pokojowym Noblem w Pulsie Trójki o 17.30. 16 osób, w tym dwóch byłych żołnierzy i przedsiębiorca, zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o ustawianie przetargów w jednostkach wojskowych. 4 osoby usłyszały zarzuty zakłócania przetargów publicznych, ujawnienia tajemnicy służbowej i sprzedajności urzędniczej. Cały proceder polegał na tym, że poszczególne jednostki na terenie całego kraju ogłaszały przetargi, jednostki wojskowe ogłaszały przetargi i te osoby, między innymi te 4, które zostały ostatnio zatrzymane, ale także inne, za pieniądze jakby dopuszczały pewne określone podmioty, ustalone zresztą w toku śledztwa, do tego, aby do tych przetargów i te przetargi te podmioty wygrywały. Mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Coraz więcej seniorów korzysta z porad psychologicznych. Z zaburzeniami nastrojów i depresją zmaga się od 20 do 30% z nich. W niektórych przypadkach to efekt samotności lub przechodzenia poważnych chorób, mówi Paulina Pupiało, psycholog i psychogeriatria. Świat się bardziej otwiera, więc seniorzy mają możliwość też większego uczestniczenia w życiu i weryfikowania, co im pasuje, co nie. A co za tym idzie, też mogą widzieć się w innej roli niż przez całe życie i mogą też zastanowić się, jak to wpływa na ich emocje. Jest większa świadomość, jest większe przyzwolenie na to, żeby w ogóle o tych emocjach rozmawiać. Według danych GUS-u seniorów, a więc osób, które skończyły 60 lat, jest w Polsce prawie 10 milionów. Niedźwiedzie, które ostatnio zauważono w różnych częściach Czech, najprawdopodobniej zostały przywiezione z zagranicy i wypuszczone na wolność. Takie ustalenia przedstawił Czesko-Morawski Związek Łowiecki. Myśliwi wezwali państwowe instytucje do zbadania sprawy, a także zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i zwierzętom hodowlanym. Z Pragi Wojciech Stopa. W ostatnich tygodniach obecność niedźwiedzi odnotowano w 3 różnych miejscach. Od okolic Przerowa na Morawach, przez Wyżynę Czesko-Morawską, po teren poligonu wojskowego na zachodzie kraju. Przyrodnicy wykluczyli, by zwierzęta te pojawiły się w wyniku naturalnej migracji z terenów, na których występują, czyli ze Słowacji, Beskidów lub Białych Karpat na czesko-słowackim pograniczu. Wykluczono również ucieczkę niedźwiedzi z prywatnych hodowli lub cyrków. Zdaniem Jiriego Janoty, przewodniczącego Czesko-Morawskiego Związku Łowieckiego, sytuacji nie można bagatelizować. Podejrzewa on, że niedźwiedzie są celowo przywożone z zagranicy i wypuszczane w Czechach, na przykład w ramach nieformalnych prób przywrócenia tego gatunku w przyrodzie. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Koniec dwóch dużych remontów w centrum Warszawy i na Ochocie. Tramwaje wrócą w poniedziałek na Marszałkowską i Grójecką. Przez weekend będą tam prowadzone intensywne prace drogowe. Będziemy także przeprowadzać testy infrastruktury tramwajowej z wykorzystaniem tramwajów pomiarowych oraz liniowych. W związku z tym tramwaje nie będą kursować po ulicy Andersa i Marszałkowskiej pomiędzy Stawkami a Placem Zbawiciela. Linie 15, 16 i 66 nie będą kursować. Rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz mówi, że zauważalną zmianą dla pasażerów będzie zniesienie ograniczenia prędkości wzdłuż Marszałkowskiej. Na swoje stałe trasy wrócą tramwaje linii numer 4, 15, 16, 18 i oczywiście już normalnie będzie funkcjonowała także 14 łącząca miasteczko Wilanów z pętlą Plac Narutowicza. Prace na Marszałkowskiej jeszcze potrwają. Wzdłuż torowiska drogowcy muszą posadzić roślinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport po raz drugi w popołudniu. Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek przegrała z Jasmine Paolini w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Wynik trudny do wytłumaczenia. 1-6 i 2-6. Paolini w półfinale zagra z Coco Gauff, a w drugiej parze Aryna Sabalenka z Jessicą Pegulą. Rozpoczęły się rozgrywki Tauron Ligi, czyli ekstraklasy siatkarek. Wczoraj Wolej Wrocław pokonał Iko Harpun Nowel Los Nowy Dwór Mazowiecki 3-0, piękna nazwa. Za niespełna pół godziny Ita Tuls Stal Mielec zagra na wyjeździe z Budowlanymi Łódź. O ambicjach na ten sezon mówi trener Stali Miłosz Majka. Chcielibyśmy na pewno poprawić miejsca z poprzedniego sezonu i myślę, że w tym sezonie to będzie tak wyrównana liga, że o te miejsca 5-8 sporo zespołów będzie się biło i taki też jest nasz cel. Stanisław Aniołkowski, jeżdżący w barwach francuskiej grupy Cofidis, był trzeci na drugim etapie odbywającego się w Chinach kolarskiego wyścigu dookoła jeziora Taihu ze startem i metą w Nankinie. Aniołek awansował na drugie miejsce w generalce, liderem Włoch Matteo Malucelli z XDS Astana Team. Polacy grali wczoraj z Nową Zelandią towarzysko, wygrali 1-0, ale w naszej grupie kwalifikacyjnej działo się na poważnie. Holandia w meczu wyjazdowym pokonała Maltę 4-0. W czerwcu Malta przegrała z pomarańczowymi 8-0, dlatego oczekiwano, że drużyna Koemana powtórzy zwycięstwo. Tymczasem, jak pisze NuNL, gra była słaba. Holendrzy grali ospale, zwłaszcza przed przerwą, stwarzając niewiele groźnych sytuacji, podczas gdy Malta stworzyła ich kilka. Trener Ronald Koeman był jednak z gry zadowolony. Mogliśmy zrobić coś lepiej, zwłaszcza w pierwszej połowie. Naciskali z zamkniętymi oczami. Było tak wiele przestrzeni, potem trzeba grać do przodu, a my nie robiliśmy tego wystarczająco często. W drugiej połowie zagraliśmy lepiej, potem naciskaliśmy do samego końca, powiedział trener w programie NOS. Portal Alchemyn Dagblad uważa, że gra pomarańczowych wymaga poprawy. Dwie bramki zdobył Cody Gakpo, po jednej Tajani Reinders i Memphis Depay. Ich grę analitycy ocenili na holenderską szóstkę, czyli polską trójkę. W rezultacie Holendrzy odnieśli jedynie zwycięstwo 4-0 nad drużyną zajmującą 166 miejsce w rankingu FIFA, podsumował portal Sport News NL. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. A my w niedzielę zagramy z Litwą o 20.45 również w kwalifikacjach do Mundialu. Sport wróci w Trójce za godzinę. Zachmurzenie dziś duże i całkowite, choć od północy kraju przez cały dzień postępowały przejaśnienia, czego dowody mamy za oknem. Te przejaśnienia nie dotyczą jednak po południu zachodu kraju. Od 12 do 14 stopni, chłodniej oczywiście na południu około 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówię, że oczywiście chłodniej na południu, bo już o tym Państwu wspominałam dzisiaj. 8 minut po 17. Karolina Gonet czeka na Państwa telefony. Agnieszka Łukasiewicz za sterami, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Witamy w drugiej godzinie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. I'm not afraid to Seeing Stars, Turnstile, bardzo dobrze brzmi w piątki po południu, a u nas jeszcze po 18.00, trzecia godzina, przypominam, będziemy podsumowywać cały tydzień, a do 18.00 przypomnimy o laureatce Pokojowej Nagrody Nobla, ale opowiemy także o tym, co dzieje się na krakowskim przedmieściu w Warszawie, bo tam od wczoraj ruch ograniczony, trwają zdjęcia do filmu Lalka Macieja Kawalskiego. Bardzo bym chciała obejrzeć to, co będzie tutaj nagrane i sobie tak pomyślę, że tu byłam, to widziałam blisko. To jest ciekawa sprawa. To jest bardzo ciekawa sprawa. Z Moniką Gosławską się tam wybierzemy. A jeśli chodzi o Pokojową Nagrodę Nobla, no to pamiętamy, że chrapkę miał na nią w tym roku także prezydent Donald Trump i w tej sprawie państwo dzwonią. Pani redaktor przeczytała oświadczenie, zdaje się, Białego Domu o tym przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla. Było tam coś o tym, że Trump siłą woli przenosi góry. Dziękuję bardzo, potrzebowałam dzisiaj śmiechu, bardzo mnie to rozbawiło. Nie wiem, dlaczego Donald Trump nie dostał Pokojowej Nagrody Nobla, przecież zakończył 35-letnią wojnę między Azerbejdżanem i Albanią. Fakt, że tej wojny nigdy nie było, nie powinien być przeszkodą. Zapytałabym, po co te złośliwości, ale rozumiem, sama bym skorzystała z okazji. Przecież grzech z takiej okazji nie skorzystać. A jeśli chodzi o Pokojową Nagrodę Nobla, to do tej akurat można nominować. Do końca stycznia przyjmowane są nominacje i online można te wnioski składać. Z pewnością specjalny wniosek zostanie w sprawie prezydenta Trumpa złożony. 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zadajemy teraz ważne pytanie. Co można zmieścić między dwiema kamienicami, które dzieli 5,5 metra? Deweloper wymyślił kamienicę o szerokości 5,5 metra. I tak właśnie chce zrobić. Rzecz dzieje się w Poznaniu i to będzie prawdopodobnie najwęższy budynek w mieście. No ja bym to zabudował, oczywiście. Pewnie, dlaczego nie? Trudno mi powiedzieć. Wie pan, ja lubię zielone, także jak dla mnie może zostać. Może nie budynkiem, ale pewnego uzupełnienia może i tak faktycznie. Teraz jest tutaj płot, trochę krzaków, goła ziemia w sumie, śmieci. A co powstanie w tym miejscu? Dwa budynki, jeden od ulicy Chwaliszewo, który będzie miał 12 lokali. Natomiast drugi budynek, budynek B od strony ulicy Tylne Chwaliszewo, to jest budynek, który ma 3 lokale. Przerwa między kamienicami w tym miejscu naprzeciwko ulicy Nomen Ciasnej była jeszcze przed II wojną światową, mówi inwestor Grzegorz Koźmicki. Nie wiemy, czy powstała ona na skutek jakiegoś sporu sąsiedzkiego, czy na skutek tego, że być może planowano tutaj kiedyś wykonanie jakiejś dodatkowej ulicy, połączenie między ulicą Chwaliszewo a Tylne Chwaliszewo. Działka ma szerokość 5,5 metra w najwęższym miejscu, w najszerszym około 5 metrów 80 centymetrów. Zawsze da się połączyć nowe ze starym. Pytanie, jak się to nowe przygotuje. Akurat w tym przypadku jest to dość trafne połączenie. Ocenia krytyk architektury Jakub Głaz. Tym bardziej, że mamy wąską działkę, niewielką elewację, która tworzy taką rodzaj przelewnika między dwoma starszymi budynkami. Tak więc to wszystko z dużą kulturą jest tutaj wkomponowane. Oczywiście różnie się daje wkomponować tą nową architekturę. Często jest to nieudane z tego względu, że brak wrażliwości, wyczucia proporcji, detalu, co jest niezwykle istotne, powoduje, że taka architektura nie broni się przy starszej zabudowie. W sieci można znaleźć komentarze w stylu pato kamienica lub takie, że 5,5 metra to szerokość przeciętnego pokoju. Według zapowiedzi nie mamy patokawalerek, najmniejszy metr 25 metrów, w związku z czym wszystko mieści się w przepisach. Największym wyzwaniem budowlanym są ściany sąsiednich kamienic. No jak to stare budynki, one też się schodzą niejako do środka, czyli ta pionowość ścian gdzieś tam odchodzi nam i w związku z tym też musieliśmy to raz uwzględnić przy projektowaniu, dwa, będzie to na pewno też pewnym wyzwaniem przy budowie. To jest około tak 15 centymetrów jednej, druga to była około tam 16 czy 17 centymetrów. Ani pod, ani obok nowej kamienicy nie da się zmieścić miejsc parkingowych. Fajnie, że ta wyrwa, w której jest gemela, będzie zagospodarowana. Mówi radny osiedla Stare Miasto Tomasz Dworek, który przyznaje jednocześnie, że parkowanie jest w okolicy problemem. Miasto nie ma żadnej polityki w tym zakresie. Będą to z całą pewnością lokale dla osób młodych, nie wiem, typu student, czy osoby po studiach, czy osoby, które po prostu mieszkają same czy w dwójkę. No i tutaj jakby w naszej ocenie jakby takie osoby w głównej mierze nie poruszają się jednak samochodami, tylko najczęściej korzystają też z rowerów. Dlatego między budynkami staną wiaty na 30 rowerów. A prace mają rozpocząć się pod koniec października i skończyć za nieco ponad rok. Tematem zajął się Krzysztof Polasik. A ja przypomnę, że to wcale nie będzie żaden rekord, bo w Warszawie jest dom Kereta, który znajduje się w 152-centymetrowej szczelinie pomiędzy powojennym blokiem przy Chłodnej 22, a przedwojenną kamienicą przy Żelaznej 74. No ale to instalacja artystyczna. Blauka, Zawzięcie. Tu Trójka. Blauka i Zawzięcie zostawu do głosowania na pierwszą trójkę 20 minut po 17. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, organizator Stref Melomana. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner strategiczny 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. No i przenosimy się do centrum wydarzeń. W Filharmonii Narodowej w Warszawie jest Jacek Hawryluk. Trwają przesłuchania drugiego etapu 19. Konkursu Chopinowskiego. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie. Muszę przyznać, że mam wyrzuty sumienia, bo wiem, że Shiori Kuwahara, która teraz gra, jest no, jedną z faworytek, a jeżeli nawet nie z faworytek, to jest w tym ścisłym peletonie, tej ścisłej czołówce, przepraszam. No i właśnie kajam się, ale jednak bardzo jesteśmy ciekawi, jak ten kolejny dzień przesłuchań drugiego etapu przebiega. Tak jest, Shiori Kuwahara, która dosłownie kilka minut temu zaczęła swój występ od barkaroli Fryderyka Chopina, należy już do grona takich pianistek, no, za którymi tutaj trzymamy kciuki i na pewno jest w tym czubie, jeśli chodzi o jakieś spekulacje tego, co może wydarzyć się nieco później, więc siedzę sobie przed mikrofonem trójki, jednocześnie przed ogromnym ekranem i oglądam na razie, ale później posłucham jej występu, bo przypominam, że wszystkie występy wszystkich pianistów można odsłuchać na platformie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i można powracać do tych recitali, które tutaj się odbywają. W drugim etapie, przypominam, 40 pianistów występuje, 10 zagrało wczoraj, dzisiaj druga dziesiątka, zatem ciąg dalszy emocji. Drugi etap jest bez dwóch zdań trudnym etapem, bo wprawdzie występujący mają satysfakcję, że przeszli przez pierwsze sito, ale tak naprawdę zaczynają się schody i dla pianistów, no ale oczywiście także i dla jurorów, proszę o tym pamiętać. Szef jury, czyli amerykański pianista Gary Colson, który triumfował tutaj w Filharmonii Narodowej w 1970 roku, w wywiadzie opublikowanym w takim konkursowym dzienniku, przypomniał, że zasiadanie w jury to bardzo wyczerpująca praca i to pod każdym względem, no bo każdy z jurorów ma swoje oczekiwania, to jasne, ma także własne wyobrażenia tego, jak być powinno, jak brzmieć powinno i bardzo trudno jest odkryć, co dana osoba, czyli występujący pianista, naprawdę chce przekazać, bo przecież nie chodzi o to, by pokazać światu, że jest się jurorem, więc można wszystko, można powiedzieć, to mi się nie podobało i basta i punkt mniej za jeden utwór. Należy postarać się odgadnąć, jakie było przesłanie, jaka była cała idea tego młodego człowieka, który staje do konkursu, a to jest bardzo trudne, bo Gary Colson zwraca uwagę także na zmęczenie jurora. No i to jest ciekawy aspekt tego konkursu i Gary Colson powiedział dokładnie tak, męczą się uszy, dosłownie, co wiadomo z badań, choć już od rana znów są gotowe do słuchania. Zatem zmęczenie słuchu, ale i zmęczenie estetyczne, bo usiłujemy porównywać jabłka z pomarańczami. Do tego zmęczenie umysłu, bo trzeba o tym myśleć bardzo intensywnie, niekiedy jeszcze zmęczenie emocjonalne, bo nawet tak wspaniała muzyka jak Chopina może być, uwaga, wyczerpująca, jeśli słucha się jej po 10 godzin dziennie. No i wreszcie ta część ciała, na której się siedzi, też jest zmęczona. Tutaj kropka, tak mówi Gary Colson, ale właściwie ma całkowitą tak, rację. Tak, ale pięknie i poetycko mówi o tym porównywanie jabłek jest z pomarańczami. Jest poetą, nie tylko fortepianu. Tak, tak. Mówię o tym, bo konkurs wszedł w fazę 50-minutowych recitali i naprawdę wysłuchanie trzech z rzędu występów jest na pewno sporym wyzwaniem. 3 godziny całkowitej koncentracji, by nic nie umknęło. Potem krótka przerwa i kolejne 2 godziny. No i właśnie weź porównaj te jabłka z pomarańczami, jak mówi Gary Colson. Trudno mi sobie nawet to wyobrazić. Jedno i drugie to co, prawda? No i wtedy mamy problem. W pierwszej sesji dzisiaj grało 5 panów. Eric Guo z Kanady, 23-latek, świetnie znany w Warszawie, bo wygrał drugi konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. Jego program był bardzo urozmaicony, nawet mam wrażenie, że nieco przeładowany, bo chyba chciał pokazać, że wszystkie formy chopinowskie zna doskonale. Polonez, wybrane preludia, etiuda, mazurki z opusu 17 barcarola i chyba nieco przeszarżował, aczkolwiek wydaje mi się, że był bardzo mocnym punktem tych przesłuchań. Później grali Chińczycy Xiao Hu i Jian Jin i na tego drugiego trzeba koniecznie zwrócić uwagę, bo to ledwie 16-latek. Tak. Uczy się cały czas w szkole średniej w Szanghaju. Wspaniale zagrał scherzo i wybrane preludia. No, po prostu talent czystej wody. Nabieram no, powietrza, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Zaraz dojdziemy do Adama Kałduńskiego, ale chciałam powiedzieć, że połączymy się jeszcze z Jackiem Hawrulukiem po 18 w trzeciej godzinie i wtedy na pewno porozmawiamy o tych najmłodszych uczestnikach, bo to jest dla mnie niebywała zagadka. 16-17-latkowie, którzy no, zachwycają na konkursie chopinowskim. I to przecież nie jest tylko kwestia tej edycji. No, to jest kwestia oczywiście kształcenia i tego, w którym momencie do kogo się trafia i jaki tryb oczywiście kariery zaczyna się realizować. W Azji jest to rzecz rzeczywiście szczególna. Zwłaszcza, że później wystąpił Polak, czyli Adam Kanduński. I to jest już 29-latek, który po raz drugi bierze udział w konkursie. Artysta wybrał komplet preludiów z opusu 28. No i to jest już wyzwanie. Nie wszystko możemy mu wyszło technicznie, ale pozostawił dobre wrażenie, umocnione jeszcze polonezem na zakończenie. Dostał ogromne owacje, zasłużone, ale wiadomo, trybuny sprzyjają gospodarzom. Tak, na bywa. Zakończenie pierwszej sesji wystąpił jeszcze Gruzin Dawid Krikuli. No i teraz już rozpoczęła się kolejna sesja przesłuchań od tej Japonki, Shiori Kuwahary, o której mówiliśmy, która, wiesz, będzie jutro obchodzić 30 urodziny. No to... I zdaje się, że tam już jest jakaś grupa powstała, bo te grupy na Facebooku mnożą się w tempie zastraszającym. Ja jestem sama chyba w dwóch.

Puls Trójki. Monika Suszak, dzień dobry. Maria Corina Machado została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. To wenezuelska liderka opozycji. Kapituła uhonorowała ją za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji. Ale ona sama też nie jest taką postacią zero-jedynkową, bo kontrowersji związanych z panią polityk jest wiele. To też trochę pokazuje, że ta złożoność walki o demokrację bywa ogromna. O tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi. Mateusz Mazzini, latynoamerykanista, reporter Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I jest z nami również pan Bartłomiej Znojek, analityk do spraw Ameryki Południowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od podstaw. Kim jest Maria Corina Machado, pan Bartłomiej Znojek? O, Maria Corina Machado ma długą trajektorię polityczną. Ponad 20 lat. Ma na koncie potyczki z nas samym Hugo Chavezem, więc jest osobą bardzo obecną. Natomiast te ostatnie 3 lata są takie newralgiczne, bo stała się chyba właściwie jedną z najważniejszych twarzy opozycji, ale też osobą, która zmobilizowała Wenezuelczyków, większość Wenezuelczyków wokół jednego celu, czyli zmiany władzy i odsunięcia Nicolasa Maduro. Bo ona sama też startowała w tych wyborach w 2024 roku, była oficjalną kandydatką, ale różne zbiegi okoliczności politycznych sprawiły, że nie mogła. Czy to było poważne? W 2023 roku wygrała prawybory i to ogromną większością, ponad 90% głosów. Natomiast był to efekt pewnego porozumienia na podstawie mediacji międzynarodowych na Barbadosie między reżimem Maduro i opozycją i reżim się zgodził na to, żeby takie prawybory się odbyły. Natomiast jak się okazało, że Maria Corina Machado ma takie ogromne poparcie, to Maduro się przestraszył, więc potwierdzono, że ona nie ma prawa w ogóle kandydować. W związku z tym podjęto próby w opozycji, żeby poszukać innego kandydata. To była Corina Yoriz, tu był podobna historia. Ostatecznie kandydatem został Edmundo González Urrutia. Powróćmy właśnie do dzisiejszej decyzji. Komitet postanowił, że właśnie Nagroda Nobla trafia do niej. Niektórzy mają zarzuty, że jest to polityczka, ale w historii nagród pokojowych, Nagród Nobla, to nie jest pierwszy raz. Niektórzy też określają ją jako żelazna dama Wenezueli czy wenezuelski Trump. Kontrowersji jest dużo, ale czy one są uzasadnione, pan Mateusz Mazzini? Nie wydaje mi się, żeby te kontrowersje rzeczywiście były uzasadnione, dlatego że po pierwsze, mamy sporo precedensów w historii pokojowej Nagrody Nobla, gdzie rzeczywiście ci aktywni, nawet politycy, byli nagradzani. Nawet nie odnosząc się do takich postaci jak Winston Churchill, ale Barack Obama na dzień dobry swojej pierwszej prezydentury przecież dostał Nagrodę Nobla, co się dzisiaj cały czas trochę ciągnie za nim i jest źródłem jakichś gigantycznych, analogicznych frustracji Donalda Trumpa, bo podejrzewam, że to o to chodzi w tej obsesji, że Obama dostał na dzień dobry, a Trump nie. Natomiast dla mnie osobiście to jest bardzo ważna decyzja Komitetu Noblowskiego na takiej meta płaszczyźnie, bym powiedział. Dlatego, że my, zwłaszcza w ostatnich latach, przyzwyczailiśmy się chyba do tego, że ta pokojowa Nagroda Nobla troszeczkę się rozmywała. Tak? Już nawet ta nagroda do Obamy była mocno kontrowersyjna, bo w sumie do dzisiaj nie wiadomo, za co on ją dostał. Gdzieś po drodze Nagrodę Nobla dostała Unia Europejska, Parlament Europejski. I bardzo to się stała taka nagroda, która przypadała albo aktywistom, albo obrońcom praw człowieka, organizacjom humanitarnym, dziennikarzom i to właściwie był ten obszar, który był zarezerwowany dla działalności pokojowej Nagrody Nobla, a trochę zapomnieliśmy chyba i tak to odczytuję, że Komitet Noblowski chce przypomnieć światu, co zresztą się znalazło w laudacji na rzecz Marii Corina Machado, że nie ma, że demokracja jest warunkiem sine qua non pokoju, zarówno między państwami, jak i wewnątrz państw. I to jest chyba taki zimny prysznic i przypomnienie, że ta demokracja jest w stanie gigantycznego, egzystencjalnego zagrożenia na całym świecie w tej chwili i może być za mało dziennikarzy, aktywistów, organizacji humanitarnych, żeby ją obronić i potrzebujemy aktywnej obrony politycznej. I to jest chyba takie wyróżnienie właśnie. A jaka jest jej wizja polityki, wizja polityczna, jeżeli chodzi o Wenezuelę? Wizja jest taka, że Wenezuela zasługuje na demokrację. Natomiast oczywiście w kontekście rządów Donalda Trumpa, który w tym momencie wzmaga presję na Maduro, to też sama Maria Corina Machado zauważyła, że trzeba coś zaoferować. I nawet jeden z ostatnich kroków jej był taki, żeby pokazać, jak duże możliwości gospodarcze istnieją w Wenezueli, jeżeli ta demokracja wróci. Taka wizja była przedstawiona też partnerom w Stanach Zjednoczonych. Więc Maria Corina Machado chciałaby tej zmiany. Ja bym tu też wrócił do samych wyborów prezydenckich, które były w zeszłym roku, bo miałem okazję być tuż przed wyborami, rozmawiać z osobami bliskimi Marii Corina Machado, którzy wiedzieli, że ich kandydat będzie miał większość, natomiast byli ostrożni, jeżeli chodzi o zmianę władzy, czy w ogóle decyzję reżimu, że tę władzę odda. I pojawiały się takie analogie do transformacji demokratycznej w Polsce czy w RPA. To oczywiście, porównywali te sytuacje? Takie było porównanie. Oczywiście do tego nie doszło. Natomiast ja bym tutaj zwrócił uwagę na jedną rzecz, że są podobne postacie teraz, ale Maria Corina Machado wyróżnia się tym, że ona została w Wenezueli. Ona się ukrywa, nie wyjechała tak jak inni liderzy opozycji. I druga sprawa, że jest kobietą, która wskazuje, jak dużo kosztuje jej to zaangażowanie, bo jest odcięta od rodziny, jej dzieci mieszkają za granicą, nie ma kontaktu bezpośredniego ze swoimi najbliższymi. Bo zdaje się, że Maduro też groził jej, że no, w pewien sposób wpływał na to, że gdyby się ujawniła, no to no, może ją czekać więzienie chyba w najbliższym wypadku. Myślę, ciężko teraz znaleźć kogoś, kto jest wenezuelskim opozycjonistą średniego albo wyższego szczebla, któremu Maduro nie groził, bo to już myślę, że weszliśmy w taką fazę powolnego wewnętrznego rozkładu tej dyktatury wenezuelskiej, o której też chyba trochę mało mówimy, że jednak to jest system, który wyczerpał swoje podstawy ideologiczne. Jak mówimy o Corinie Machado, no to chyba warto przypomnieć, że ona rzeczywiście jest aktywna politycznie od 2002 roku, tylko że ona wtedy była taką aktywistką prodemokracyjną, w Polsce byśmy powiedzieli profrekwencyjną nawet, bo robiła takie zrywy społeczne, które miały na celu gdzieś tam odsunięcie Hugo Chaveza od władzy, tylko to średnio się wtedy udawało, nawet za pieniądze Waszyngtonu, które ona już wtedy dostawała, no bo emocja społeczna była po stronie cały czas rewolucji boliwariańskiej. Znaczy, Chavez był bardzo popularny, Maduro też na początku jeszcze może był. Natomiast ludzie rzeczywiście chcieli dać szansę, widzieli ten zryw. Ten zryw stracił już tę swoją legitymizację ideologiczną. To jest taka bardzo brzydka dyktatura, która gnije od środka. Właściwie Maduro od jakiegoś czasu, no od tych wyborów zeszłorocznych, się zachowuje jak taka karykaturalna postać z książek Garcia Marqueza, że po prostu jest takim patriarchą, do którego już nikt nie przychodzi, ale ma to, co jest fundamentalnie ważne do przeżycia każdej dyktatury, czyli kontrolę nad armią. I rzeczywiście na siłę. Monopol na siłę, tak. Mm-hmm. Po prostu monopol na środki przymusu. Co zresztą było widać, że w trakcie tych tygodni po zeszłorocznym głosowaniu, pamiętamy to wszyscy, on te wybory tak naprawdę przegrał, tylko potem je ukradł i wiedział, że nie ma tej legitymizacji społecznej, więc użył armii do pacyfikacji z różnymi tam ciekawymi innymi wątkami, bo się przebijały na przykład zdjęcia ludzi w mundurach grupy Wagnera w Wenezueli, którzy są, tak w cudzysłów robię w powietrzu, instruktorami wojskowymi, no ale wszyscy wiemy, co tam Wagner robi tak naprawdę i myślę, że warto zobaczyć, co tak na dobrą sprawę z tą Wenezuelą się stało, tak, bo my już się przyzwyczailiśmy do mówienia o tej Wenezueli od 99 roku, czyli od rewolucji boliwariańskiej, najpierw Chavez, potem Maduro. No ale tradycyjnie, tutaj też patrzę na Bartka, to Latynoamerykanie zawsze to przytaczają. To był kraj, który był ostoją demokracji i rajem klasy średniej wtedy, kiedy przez całą resztę kontynentu się dyktatury przetaczały. Znaczy to Wenezuela była tym miejscem, Caracas było schronieniem do uchodźców politycznych. To był naprawdę bardzo bogaty kraj. No już, to dawne bogactwo w ogóle widać w Caracas, które teraz wygląda jak upadłe miasto. Tak, to przypomina Hawanę trochę już coraz bardziej. No. Natomiast ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że jeden z ogromnych wkładów Coriny Machado w te zmiany to był bezprecedensowa inicjatywa żeby ogromna sieć współpracowników dokumentowała szczegółowe wyniki głosowania 28 lipca zeszłego roku. I to tak naprawdę pokazało, obnażyło to, że reżim te wybory fałszuje. Wcześniej to była tylko jakaś opinia, nie wiem, poparta głosami obserwatorów. Tutaj nagle się okazało, że są twarde dowody i ta cała fala represji to jest oznaka tego, że władze już wiedzą, że nie mogą przekonać do swoich idei, swoich pomysłów, tylko muszą sięgnąć po siłę. No, Chavez nie musiał się o to starać, bo właśnie ta idea rewolucji bolivariańskiej miała bardzo dużo zwolenników. To się zmieniło. Przebudzenie społeczeństwa. Ale czy ta nagroda Nobla to też jest taki triumf dla opozycji? Obecnie? Nie wydaje mi się, żeby to cokolwiek zmieniło w pozycji takiej realnej tej wenezuelskiej opozycji, dlatego że no, oni są w takim dość trudnym położeniu, w jakimś sensie nawet bym powiedział analogiczno do opozycji rosyjskiej. Znaczy, ciężko jest robić opozycję w kraju, który nazywa faszyzmem i delegitymizuje jakąkolwiek formę sprzeciwu wobec władzy, tak? Więc jakakolwiek opozycja może być tylko z zewnątrz robiona. No i to zresztą zawsze było plagą tej wenezuelskiej opozycji, bo każda opozycja oparta na diasporze ma te same problemy. Znaczy są stronnictwo, one się kłócą ze sobą, to są przepychanki, ego wchodzi w grę. Dlatego myślę, że największym sukcesem Machado do momentu, jak dostała Nobla, jest to, że ona rzeczywiście wygrała te prawybory, bo to nikt jej nie dawał szans na to. Ja pamiętam ten moment, kiedy to rzeczywiście te debaty gdzieś tam jesienią 2023 roku się toczyły. To było wielkie zaskoczenie, że ona to wygrała, mając tam ponad 90%. I to jest ważne, że rzeczywiście po pierwsze ona wytrwała, no bo to już 2 lata prawie minęły od tego momentu i ona wciąż jest uznawana też za granicą jako liderka, prawda? I druga rzecz, a propos tego poprzedniego pytania o jej wizję. Znaczy, Corina Machado to jest taka osoba, która zwłaszcza na tle pozostałych liderów opozycji wenezuelskiej, może uchodzić za radykała. Czy ona ma na swoim koncie takie wypowiedzi, jeszcze takie całkiem niedawne, 2019 rok dała wywiad w BBC, w którym mniej więcej zasugerowała, że w sumie Zachód to powinien się pokusić o interwencję zbrojną w Wenezueli, bo w przeciwnym razie Maduro się nigdy nie ugnie. I myślę, że to jest ten moment, w którym też ci pozostali opozycjoniści wenezuelscy jakiś czas temu zrozumieli, że tu już się nie wygra tej batalii dyskursem o prawach człowieka, o walce o demokrację, o klasie średniej, że nie da się pertraktować z tym reżimem, bo ten reżim, kolokwialnie mówiąc, idzie na twardo i pójdzie do końca. Więc teraz po prostu trzeba postawić po drugiej stronie kogoś, no tak jak mówiliśmy, kto też wszystko po swojej stronie zaryzykuje. Ja bym tylko jeszcze zwrócił uwagę na to, żeby teraz Machado podziękowała prezydentowi Trumpowi. No właśnie, bo właśnie on miał skłon w stronę Stanów i tej wizji, że trzeba jednak wywrzeć presję na Maduro, bo inaczej ta zmiana nie nastąpi. O relacje z Trumpem też chciałabym się podpytać, bo ona otwarcie o nim mówiła, że jest wizjonerem. Czy wobec tego ona wie, że w postaci Trumpa i w kierunku Trumpa, to jest ta ostatnia deska ratunku, jeżeli chodzi o zmianę polityki? Ja myślę, że to jest przekonanie, że nie ma innego państwa niż Stany Zjednoczone, które mają środki do tego, żeby wywrzeć odpowiednią presję na reżimie. Jest oczywiście budzi to kontrowersje, bo jeżeli popatrzymy na sposób, w jaki ta polityka administracji jest realizowana w regionie, sprowadzanie tej presji raczej do walki z przemytem narkotyków, mówienie tutaj o Maduro jako szefie kartelu, nie jest to do końca prawda. Jest oczywiście ten przemysł narkotykowy, ma swobodę działania, ale chodzi o to, że ta wizja administracji Trumpa trochę była między dwoma ekstremami. Jednym, który chciał zrzucenia Maduro z urzędu, a druga, że warto jednak z nim rozmawiać, bo można tutaj osiągnąć jakieś korzyści. Więc to te Stany Zjednoczone, myślę, że można nazwać ostatnią deską ratunku, że wsparcie innych państw jest ważne, ale to Stany Zjednoczone są kluczowe. Tak, i myślę, że tutaj jeszcze 2 słowa tylko a propos może tego, co robi Trump względem tego, co robił Biden, bo rzeczywiście fajnie mówić teraz o Trumpie, ale na tyle tego, co robi Trump, wychodzi na jaw, jak katastrofalna była polityka zagraniczna administracji Bidena wobec Wenezueli, bo rzeczywiście doszło na chwilę do tego zawieszenia ceł przez umowę na Barbadosie i przez 4 miesiące zawieszenia sankcji wystarczyły do tego, żeby na przykład na ulicach Caracas się pojawiły salony Ferrari, bo ten reżim nic sobie nie robił po prostu z tych amerykańskich gwarancji albo gruźb, bo wiedzieli, że to jest wszystko na papierze. Trump zrobił to, co zawsze robi, czyli po prostu pogroził, zdetonował parę ładunków, no i już widać, że inna rozmowa się toczy po prostu. Jak ta polityka będzie się rozwijała, to jeszcze będziemy państwu mówić między innymi jutro w programie audycji międzynarodowej u Marcina Waltera, na który zresztą zapraszam. A panom bardzo dziękuję za rozmowę. Mateusz Mazzini, latynoamerykanista, reporter Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I Bartłomiej Znojek, analityk do spraw Ameryki Południowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. A Girl Like You, Edwin Collins. Mam wrażenie, że ta piosenka w ogóle się nie starzeje. 10 minut pozostało do 18 i to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz przeniesiemy się na plan filmowy, ale po to, żeby opowiedzieć, jak na zamknięcie Traktu Królewskiego w Warszawie między Świętokrzyską a Królewską reagują mieszkańcy i mieszkanki stolicy. Bo filmowcy właśnie tam pracują przy nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Przypomnę, to ta filmowa, nie serialowa, bo powstają dwie. Krakowskie Przedmieście, te rejony, właśnie wjazd na Krakowskie Przedmieście już został zamknięty. zamknięty. Miejskie autobusy skierowane zostały na objazdy, ale na razie ulica jest otwarta dla pieszych, którzy scenografią są zachwyceni. No zaskoczyło mnie to dzisiaj, jak właśnie przyszłam na UW. No wygląda zaskakująco fajnie. Podoba mi się ten design. Myślę, że na moment na pewno ciekawa odskocznia. Widzimy szyldy różnych przybytków i sklepów, które wtedy były pisane po polsku i cyrylicą. Maciej Kawalski, reżyser Lalki. Widać ruch miejski, którego jutro będzie dużo więcej, no bo to mamy sceny zbiorowe, w których uczestniczy kilkuset statystów, powozy, żołnierze, strażacy, biedacy, zakonnicy, wszystkie warstwy społeczne. To jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie, które robi duże wrażenie. Będziemy mieli też scenę śnieżenia. Zaśnieżamy ponad 8000 metrów kwadratowych przestrzeni, żeby stworzyć tą iluzję. Więc jest to no, naprawdę spora gratka i spora radość pracować przy takim filmie. Bardzo bym chciała obejrzeć to, co będzie tutaj nagrane. I sobie tak pomyślę, że tu byłam. To widziałam blisko, prawda? To jest ciekawa sprawa, ciekawe przeżycie. Teraz mogę się tak przenieść do tych czasów i się poczuć, jakbym właśnie żyła w nich. Co na tobie zrobiło największe wrażenie? Szyldy sklepów są też zrobione w fajnym stylu. No i tutaj ta makieta. Tak, cały nowy budynek. To jest nowy sklep Wokulskiego. Bardzo rzadko się takie rzeczy robi, żeby w miejskim plenerze postawić praktyczną lokację. Czyli jest fasada, którą widać z zewnątrz, ale na nieprzerwanym ujęciu można z zewnątrz wejść do środka. Przez wielkie witryny widać krakowskie przedmieście, widać ruch miejski. Więc postawiliśmy ponad 300 metrów kwadratowych sklepu Wokulskiego na ulicy w mieście. To bardzo zapracuje na ekranie, a coś, co jest jakąś taką dodatkową gratką, którą ja bardzo cenię, to, że ten sklep Wokulskiego stoi dokładnie w miejscu, gdzie w czasach Prusa stała kamienica i to w tej kamienicy Prus umieścił mieszkanie Wokulskiego, czyli jakby odtwarzamy budynek, w którym Prus wyobrażał sobie, że Wokulski mieszka. Idąc po piasku i oglądając to, co się dzieje dookoła, czujemy się, jakbyśmy się przenieśli w czasie. Jeszcze pewnie konie z wozami przejeżdżające i ten taki pewnie troszkę gwar, on tutaj już jest, bo mamy studentów, którzy idą na uniwersytet, mamy uczniów liceów, którzy chyba też nawet przychodzą, żeby zobaczyć, jak to wygląda, więc gwar myślę, że jest porównywalny, tylko nasze ubrania są trochę inne, a w zasadzie poza tym jest całkiem podobnie. No jest to magia, naprawdę, mimo że sami tworzymy ten film, to za każdym razem przychodząc na plan, widząc aktorów w świetnych kostiumach, w charakteryzacji, w świetnej scenografii, często łapię się na tym, że kiedy oglądam ujęcie, w trakcie kiedy ono jest realizowane, no i nominalnie jestem reżyserem tego filmu, ale patrzę na to ujęcie i zapominam się kompletnie, że właśnie kręcimy film, tylko oglądam to jak widz, który ogląda coś gotowego. Po prostu zapominam się sam w tym i to jest dla mnie też taki sygnał, że to jest dobre ujęcie. Jeżeli zapomniałem o wszystkim i po prostu to oglądam i się w to wciągam, znaczy, że robimy coś dobrego. Zobaczymy to na pewno w filmie jeszcze bardziej dosadnie, ale tutaj możemy mieć tą namiastkę i wspaniały pomysł na spacer po Warszawie weekendowym. Bardzo polecam. I potem będzie można przyjeżdżać śladami Lalki. Po raz kolejny do Warszawy, a pracy filmowców przyglądała się Monika Gosławska. Ja jestem ciekawa obu lalek, ale o czymś zupełnie innym dzisiaj będziemy rozmawiać w trzeciej godzinie, po 18. A do 18 Tom Smith, Leave. Taking flight in the darkest of hours, when a ghost stands up the tower, be alive. Wildflowers, I need you to. I lay it on and you lay me back down. Did it happen if we don't hear a sound? Scared alone, confused by a crowd. I need you to. I need you to stay here. I need you to stay here. I need you to stay here. There's nothing to leave. In the lines that creep down your face, in the rush of when the wave breaks, in the shadows and all of their shapes, I still need you to. Starts to